Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Yasin Özer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün aslında Argun Yum'u da bekliyoruz. Evet. Elvan, o da sanırım yoldadır. Yani İstanbul trafiğini afetine yakalanmış olabilir. Evet, üç sunucu birlikte hareket edeceğiz bugün. Yılın sondan bir önceki programını yapıyoruz. Bu 52. hafta değil mi? Bu 52. hafta. Evet. Önümüzdeki hafta birinci hafta diyeceğiz. Evet. Evet. 52. hafta ve Altın Saatler'in 824. programı. Yani 16. yılımızdayız. Ona rağmen hala ismimiz Altın Saatler diye devam ediyor. Bu arada hakikaten Türkiye radyo tarihi içerisinde bu kadar uzun devam eden kaç tane program var? Yani dünyada böyle Türkiye'yi bıraktık diyorsun, dünyaya elizim. Dünyada böyle bir program var mı? Onu bilemiyoruz. Ama yani bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar öğrenemediğimiz için olmadığını... Abi bunu araştıralım, evet. En uzun radyo programı, en uzun süreli radyo programı mutlaka vardır bir yerlerde. Deprem diye başlayıp 1999 yılında 17 Ağustos depreminden sonra programa başlayıp 16 yıldan beri devam ettiriyoruz. Muhakkak afetlerle ilgili programlar vardır dünyada ama bu kadar uzun sürmüş müdür onu bilmiyorum. Bu biraz da Türkiye'nin kaderinden de kaynaklanıyor. Çünkü ismini Altın Saatler koyduk. 72 saat diye başladık. Ama 72 saatte hiçbir şey hallolmadı. Evet, 72. yılda da bu alet devam etmesin diyelim. Esasında evet, bir baktığın zaman bir anlamda da Türkiye'nin kaderi bu yani. Biz hala işte bu kadar 800 küsur program sonra, 16-17 yıl sonra gene belki de 17 yıl önce söylediklerimizi aşağı yukarı tekrar aynısını ediyoruz. Aynısını tekrar ediyoruz, evet. Maalesef öyle. Evet, evet, yani şu geriye dönüp baktığımızda ben işte son 3 senedir falan bu işin içerisindeyim seninle birlikte. Söylenenler çok değişmedi. Yani 99 evet. depreminden sonra ne söyleniyorsa aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında tabii afetlerin içindesin senelerden beri ama bu programın içinde 3 seneden beri varsın. Evet, öyle. Bugünkü programımızda önemli bir kuruluşu, kamu kuruluşunu tanıtacağız. Kamu Denetçileri Kurumu, Denetçiliği Kurumu. Bu 2012 yılında kuruldu. Ama bunun bütün hikayesini Serpil Çakın'dan dinleyeceğiz. Kamu denetçisi Ankara'da. Biraz sonra telefonla Ankara'ya bağlanacağız ve Serpil Hanım'dan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun detayları hakkında bilgi alacağız. Evet. Serpil Hanım'ın, Serpil Çakın'ın özellikle ilgili olduğu, kamu denetçisi olarak ilgili olduğu alanlar, kendisi de tekrarlayacaktır muhakkak. Çocuk, engelli, gençlik, eğitim, öğretim, kadın, bu konularda yürüttüğü çalışmaları da kendisinden ayrıca öğrenmek isteyeceğiz. Bu arada büyük bir ihtimalle Argun da gelmiş olur. Evet, diye bu tahmin şey ediyoruz. Hani ilgi alanı Serpil Hanım'ın daha çok bizim hani afetler konusunda konuşurken hep şey yaptığımız most vulnerable, yani en çok zarar görebilirler grubuna giriyor galiba. Evet. O şekilde. Evet. Bir de sivil toplum kuruluşları itibariyle de son derece önemli. Tabii ki Serpil Hanım'la görüştükten sonra da bir yıl özeti gibi bir şey sunmaya çalışacağız. dinleyicilerimize. Bir şöyle bir 2015'e belki gözden geçeceğiz. Bir de 2006'da neler olacak onlara bakabiliriz. Evet. Şimdi telefon hattımızda Serpil Çakın Hanım var. Serpil Hanım merhabalar. Merhaba Yuhan Bey. Efendim dün sizinle uzun bir görüşme yapma fırsatımız oldu. Aynı zamanda İstanbul'da düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği toplantıyı da başından sonuna kadar izledik. Önem veriyoruz Altın Saatler programı olarak. Sizden ilk ricamız Kamu Denetçiliği Kurumu'nu dinleyicilerimize kısaca tanıtır mısınız lütfen? Teşekkür ediyorum Gürhan Bey, ben de ilginiz için. Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde yeni bir kurum. Uluslararası bilinen adı Ombudsmanlık. Belki dinleyicilerimiz basında görmüş olabilirler. Daha ilgi çekici bir isim Ombudsmanlık. Aslında kamu denetçisi halk için var olan bir kurum ama bizdeki isimlendirme çok o çağrışımı yapmıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ya da Ombudsmanlığın amacı, hedefi vatandaşın idarelerden kaynaklı şikayetlerini çözüme kavuşturmak. İdarenin işleyişinden kaynaklı sorunlarını hukuka ve hakkaniyete uygunluk açısından denetlemek, öncelikle uzlaşıyı sağlamak bu çözümün ilk hedefi. Ama uzlaşı sağlanamazsa tavsiyeye dönüştürmek yapılan incelemeyi ve tavsiyede bulunmak idarelere. Evet, yani şöyle kısaca... Uygulaması gereken bir tavsiye tabii. Evet, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bireylerle ve sivil kurumlarla devlet arasında, kamu kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Kesinlikle. Evet, evet. Ve ihtilafların çözümünde de kamu denetçiliği kurumu olarak sorumluluk üstleniyorsunuz. Evet. Evet. Vatandaşlarımız bize şikayette bulunuyorlar, bireyler. Şikayetlerini alıyoruz. Kamu idarelerinden de bununla ilgili gerekçelerini soruyoruz. O tarafa da dönmek gerekiyor çünkü objektif kamu denetçisinin yapısı ya da Ombudsmanlık Kurumu'nun yapısı objektif, tarafsız bakması gerekiyor olaylara. Devlet kurumlarından da gerekçelerini soruyoruz ve iki tarafı bir araya getirmeye çalışıyoruz, uzlaştırmaya çalışıyoruz. Varsa eğer bir hatası devletin, kurumlarının ya da idarelerin, onlara uyarıda bulunuyoruz. Yani bunu düzeltmeleri yönünde, değiştirmeleri yönünde ya da belki vatandaştan özür dilemeleri yönünde. Sınırlarımız yok bu konuda. Yani istediğimiz şekilde öneride bulunabiliriz idareye. Evet. Nereye bağlısınız efendim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı. Parlamentoya yani. Ama bu kamu denetçilerinin ve kamu baş denetçisinin seçimi açısından bir bağlılık. Onun dışında işlevsel olarak iş ve işlemlerini görürken bir bağlılık değil. Yani kamu denetçisi tamamen bağımsız. Hiçbir şekilde kimseden emir talimat almıyor. Kanuni mevzuatında da bu açıkça yazıyor. Evet. 2012 yılında kuruldu ve hemen hemen her yıla ilişkin faaliyet raporlarınızı da internet sitesinde ombudsman.gov.tr adresinde yayınlıyorsunuz. Dinleyicilerimiz bu adrese girerek hem kurum hakkında hem de faaliyetleri hakkında oldukça detaylı bilgi alma imkanına sahipler. Evet, 2012 bizim 2012 Haziran itibariyle kanunumuz çıktı. Bu ondan sonraki 6 aylık süreç bir kuruluş aşaması vardı. Kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçim süreci. Akabinde de 29 Mart 2013 tarihinde de vatandaşlardan şikayetleri almaya başladı kurum. Bundan bir yıl sonra da yerel yönetimlerle ilgili şikayetleri almaya başladı. Ve o tarihten itibaren yaklaşık 3 yıl olmak üzere bireylerin idareyle ilgili sıkıntılarına çözüm getirmeye çalışıyoruz. Evet, hangi durumlarda şikayet etme imkanımız var? Genellikle kamu idarelerinin tüm faaliyet alanlarıyla ilgili şikayet imkanımız var. Ama sınırlılıkları şunlar, eğer konu yargıya intikal etmişse biz bakamıyoruz. Yani yargıda bir karar verilmiş ve dava görülüyorsa eğer o konuyla ilgili, kamu denetçisi olaya girmiyor. Bunun dışında birkaç tane yine böyle, eğer belirli bir konu içermiyorsa ya da daha önceden konu kuruma intikal etmiş ve bir çözüme kavuşturulmuşsa yine incelemiyor kamu denetçiliği kurumu. Ama bunun dışında konu olarak aklınıza gelebilecek işte eğitim, öğretim, sağlık, kamu personel rejimi, çocuk hakları, kadın hakları, her konuda bir tarafının idare olduğu her konuda kurumumuza başvurabilirler. Evet, ama başvuru için de belli koşulların yerine gelmesi gerekiyor herhalde, değil mi? Yani evet, diyelim ki evet, bugün itibariyle evet, işte biz Beyoğlu Belediyesi'nin sınırlarında olan bir radyo istasyonuyuz. Bugün belediye ile ilgili bir problemimiz var. Bunu hemen size aktaramıyoruz herhalde. Bir evet, süre sorunu ve bir prosedür sorunu var. Bunu da özetleyebilir miyiz lütfen? Elbette. Bizim kanuni mevzuatımızda 6328 sayılı kanunda idari başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme var. Yani vatandaşlar öncelikle şikayet ettikleri, sorun yaşadıkları ya da hak ihlalleri olan idareye gidip başvurup sorunun bir çözülmesi yönünde ya da hani hatalı işlemin geri alınması, düzeltilmesi yönünde başvuru yapmış olmaları gerekiyor. Ama eğer bu başvuruyu yapmadan da bizim kurumumuza geldilerse biz yine de iyi niyetle vatandaş adına o başvuruyu ilgili idareye gönderiyoruz. Bu şunun için yapılmış bir düzenleme. İdareye bir kendini geri dönüp bir kontrol etme, hatası varsa düzeltme imkanı veriyoruz. Yani kanun düzenleme, daha doğrusu kanun koyucu bu imkanı veriyor. Düşünsün, göremediği bir hatası olabilir, bilmeden ya da istemeden yapılmış bir hata olabilir veya bir daha düşündüğünde düzelteceği bir durum olabilir. Bunları görebilmesi için, değerlendirebilmesi için idareye başvuru koşulu var. İdareye başvurduktan sonra da oradan 60 günlük biliyorsunuz kanuni cevap süresi var idarelerin. Evet. 60 gün içerisinde cevap verirse, cevap verdiğinden itibaren, cevap vermezse de 60 günün bitiminden itibaren 6 ay içerisinde ombudsmanlık ya da diğer adıyla kamu denetçiliği kurumuna başvurabilirler. Evet, aynı örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Beyoğlu Belediyesi ile ilgili bir bireysel şikayetimiz var. Bunu belediyenin ilgili masasına ilettik. 60 günlük süre sonunda çözülmedi. Bu durumda biz size başvurma imkanına kavuşabiliyoruz. Evet. Doğru değil mi efendim bu? Günün bittiği tarihten itibaren 6 aylık süreniz var. Bize başvurabilirsiniz. Bir de bunun tek bir istisnası var. Eğer şikayet edilen konu içerisinde telafisi güç ve imkansız zarar söz konusuysa kişiler açısından, bu durumda idari başvuru yolları tüketilmeden de kurumumuza başvurulabiliyor. Evet, bunu örneklemek mümkün mü? Yani telafisi mümkün olmayan duruma bir örnek vermeniz mümkün mü efendim? Bunu şöyle örnekleyebilirim. Mesela çok yakın sınav tarihleri oluyor. Özellikle bu tüm ülkede yapılan ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda çok yakın tarihi, dolayısıyla çocuk başvuracak ya da birey, öğrenci başvurup cevap alacak durumda değil. Çünkü süre sınırlaması var. Belki sınav geçtikten sonra ya da hakkı kaybolacak. Böyle bir durumda işte başvurmadan da kamu denetçiliği kurumuna gelebilir. Başvurabiliyoruz. Peki size evet, nasıl başvuruyoruz? Bize öncelikle bizim web sayfamız aracılığıyla başvurabilirler. Şu anda insanlar interneti çok kullanıyorlar. Ama eğer internetten girerek kamu denetçiliği kurumunun www.ombudsman.gov.tr adresinden başvuramayacaklarsa bulundukları yerdeki kaymakamlıklar ya da valiliklere bir dilekçe vermek suretiyle kamu denetçiliği kurumuna gönderilmek üzere başvurabilirler. Veya kurumumuza bizzat verebilirler. Kurumumuzun Ankara'da merkezi var, İstanbul'da ofisi var. Buralara bizzat başvurabilirler. Postayla başvurabilirler. Yine kurumun web sayfasında adresleri var. Bu adreslerden başvurabilirler. Faksla başvurabilirler, e-mail ile başvurabilirler. Ama eğer faks ve e-mail yoluyla başvuruyorlarsa 15 gün içerisinde de evraklarının aslını göndermek durumundalar. Evet, şimdi biz hep bireyler açısından konuştuk. Fakat aynı zamanda tüzel kişiliklerin de size başvurma olanağı olduğunu biliyoruz. Evet. Tüzel kişiler dediğimiz zaman buna bütün şirketler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar dahil midir? Elbette. Tüzel kişilik kapsamına giren hukuken her türlü dernek, vakıf hepsi başvurabilirler. Ama bizim şöyle bir koşulumuz da var. Elbette ki kendileriyle ilgili konuda, menfaatleri ihlal edilen konuda başvurabilirler. Bunun tek istisnası şu: konu eğer insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları ise şikayetin konusu menfaat ihlali aranmaksızın başvurabilir. Buradaki önemli olan da sivil toplum kuruluşları tabii. Özellikle sivil toplum kuruluşları kendi çalışma alanlarındaki faaliyetleri, işte kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları kapsamına giriyorsa bu konuda bize menfaat ihlali aranmaksızın, kendi menfaatlerinin ihlal edildiğine bakılmaksızın başvurabilirler. Evet, peki başvurduk. Ondan sonra nasıl bir inceleme yapıyorsunuz ve bu evet. başvurumuza ne kadar zaman içinde yanıt vermek durumundasınız? Bizim burada uzman bir kadromuz var. Bizim kurumsal yapılanmamız bir baş denetçi ve beş denetçiden oluşuyor. Ama her beş denetçimizin konu paylaşımı var ve alanları var. Ve bu alanlarda da çalışan uzman bir kadromuz var. Bu uzman kadromuz önce gelen şikayet başvurusunu inceliyor. Gerekirse vatandaşla görüşüyor, gerekirse idareyle görüşmeler yapıyor. Öncelikle tabii çözüme dönük çaba gösteriyoruz. O sorunun ya da hak ihlalinin giderilmesine yönelik çaba gösteriyoruz. Ama bu görüşmelerle, ikili görüşmelerle bir sonuç alınamazsa gerekli bilgi belgeyi toplamak yönünde her türlü argümanı kullanabiliyoruz. İdareden gerekçelerini sorabiliyoruz. Konuyla ilgili üniversitelerden ya da sivil toplumdan herkesten görüş alabiliyoruz. Veya konu teknik bir konuysa eğer, bizim de dışımızda belki özel bilgiyi gerektiren bir konuysa bilir kişiden yardım alabiliyoruz. Konunun tanıkları varsa tanıkları dinleyebiliyoruz. Hatta gerekirse de yerinde inceleme yapabiliyoruz. Bazen öyle durumlar oluyor ki yerine gidip yerinde görmeniz veya tarafları dinlemeniz gerekebiliyor. Yerinde inceleme de yapabiliyoruz ve bu incelemelerimizin hepsini 6 ay içerisinde yapmak zorundayız. Şikayet bize geldiği andan itibaren kuruma, kurum kayıtlarına girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde sonuçlandırmak durumundayız. Genellikle sonuçlandırıyoruz. Ama olasıdır ki incelemelerimiz devam ediyor ve sonuçlanamazsa biz 6 ayın sonunda başvuran kişiye bunu bildiriyoruz. Çünkü bu neden önemli? Kişilerin biz kamu denetçiliği kurumuna başvurduğu zaman dava açma süresi duruyor. Dava açma süresi 6 ayın sonunda tekrar başladığı için biz vatandaşlarımıza diyoruz ki 6 aylık inceleme ve araştırma süresi sona ermiştir. Biz incelemelerimizi henüz bitiremedik. Şu şu sebeplerle sebeplerini izah ediyoruz. Ama sizin dava açma süreniz başladı diye bildirimini de yapıyoruz. Ama %90'da biz 6 ay bitmeden sonuçlandırıyoruz başvuruları. Evet. Bugüne kadar kaç başvuru oldu Serpil Hanım? Bizim 2015 Aralık ayı itibariyle diyebilirim. Bu 3 yıllık süreçte 18.503 başvurumuz var. Evet. Bunların sonuçları konusunda da bir istatistik var mı elinizde? Elbette. Bunların yaklaşık 17.000 küsuru da var ama şimdi hatırlayamadım küsuratını. Civarında sonuçlandırıldı. Yani elimizdeki dosya sayısı şu anda 720 civarında. Bunlar da genellikle farklı şekillerde sonuçlanabiliyor. Bazıları söylediğim gibi idarelerle görüşmeler yapılıyor. Yani tarafları bir şekilde uzlaştırıyoruz ve sorunu veya bizim girişimlerimizde çözüme kavuşturuyoruz. Bazen hatırlatıyoruz idareye yükümlülüklerini, sorumluluklarını ya da vatandaşın haklarını hatırlatıp bir şekilde sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bazen bizim yine çabalarımızla çözüme kavuştuğu için vatandaş vazgeçiyor şikayetinden ve bu şekilde sonuçlandırıyoruz. Kimi zaman idari başvuru yollarını tüketmemiş oluyor vatandaşlar. İdareye gönderme yapıyoruz ve bu gönderme sonucu bizden gidince biraz daha etkili olabiliyor. Ve Ombudsmanlık Kurumu'ndan başvuru gidince bu etki sebebiyle çözüme kavuşabiliyor. En son ihtimalde de bunların hiçbiri gerçekleşmezse tavsiye kararına dönüşebiliyor. Bu tavsiye kararı da idareye yaptığınız hatalı işlemi düzeltin ya da geri alın veya vatandaştan özür dileyin, tazmin edin gibi çok farklı seçenekler içerebiliyor. Ya da en son tavsiyeyle sonuçlanabiliyor başvuru. Evet, önemli bir tabii ki merak konusu idarenin sizi ne kadar dikkate aldığı Serpil Hanım. Evet, yani bunu... Evet. Belki resmi olarak cevaplandırmak mümkün değil ama genel bir bilgi verir misiniz veyahut da karşılaşılan sorunlar var mı? Çünkü bizim idaremiz, özellikle kamu yönetimimiz, Ankara'mız kendi kararlarında ve uygulamalarında oldukça hassastır ve çok da müdahaleyi sevmez. Yani hatta geleneksel bir tutum olduğunu da ifade edebiliriz bu konuda. Sizin tabii ki bir de çok da tanınmayan bir kurum olmanızın da etkisi var. Çünkü ombudsmanlık mekanizması Türkiye'de çok yeni. İşte 2012'de kanunu çıktı Haziran ayında, belirttiğiniz gibi. 2013 Mart'tan itibaren de uygulamaya başladınız. Aynı zamanda yerel yönetimleri de kattınız. Ne dersiniz? Bu konuda bir genel değerlendirme yapmak mümkün mü? Çok da detaya girmeden. Tabii bilinmesi, tanınması çok önemli. Elbette ki kamu idarelerinin bilinmesi de gerekiyor öncelikle. Ama biz anayasal bir kurumuz. Biliyorsunuz anayasanın 74. maddesinde 2010 referandumuyla girdi aslında bizim ülkemizdeki mevzuata kamu denetçiliği kurumu. Orada 74. madde dilekçe ve kamu denetçisine başvurma hakkıdır. Öncelikle anayasal dayanakları olan bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetkisini alan bir kurum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, orası seçiyor kamu denetçilerini ve kamu baş denetçisini. Bu tür elini güçlendiren yetkileri var elbette. Ama kamu idareleri tanımamaktan kaynaklı belki bir çekingenlikleri olabiliyor. Veya soru işaretleri olabiliyor ama biz tanıtıyoruz. Yani elimizden geldiğince nasıl ki sivil toplum kuruluşlarına ya da bireylere, vatandaşlara tanıtıyorsak, kamu idarelerine de bizzat irtibat kurarak onların en üst düzeylerinden en alt düzeye kadar biz onları davet ederek, bazen de biz onlara bir konuk olarak kendimizi tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Bu anlamda bir iletişimi gerçekleştirdik aslında. Her kamu denetçimiz kendi konu alanları itibariyle idarelerle bu bağlantıları kurup bu tanınırlığı sağladı diyebilirim. Ama dönük şunu yaşayabiliyorsunuz belki, olumsuzluğu ya da şey söyleyebileceğim size zorluk olarak, bizim mevzuatımızı bilmedikleri için idareler bazen bizim mevzuatımızda şöyle bir düzenleme var mesela, devlet sırrı dahil inceleyebilir kamu denetçisi diyor. Bu kadar yetkileri geniş. Evet. Onu bilmediği zaman idare böyle savunmalara geçebiliyor ama biz de mevzuatı hatırlatıyoruz. Dolayısıyla çok elimizi güçlendiren bir mevzuat var. Bunu hatırlattığımızda da zaten ikna oluyor karşı taraftaki idareciler ve gerekli iletişimi kuruyorlar, gerekli işte bilgi belgeleri paylaşıyorlar ya da tavsiye kararları verdiğimizde yine mevzuatımızda 30 gün içerisinde uygulamak yükümlülüğü var, bunu da hatırlatıyoruz kendilerine. Dolayısıyla sorunları aşıyoruz yaşasak bile ama genel olarak artık tanıdılar da diyebilirim kamu idareleri de bu konuda gösterilen çabalarla. Olumlu bir bakış var tabii. Onlar da bazen şöyle de katkı sunuyoruz kamu idarelerine. Kamu denetçiliği kurumu ya da ombudsmanlığın temel amaçlarından biri sistemik sorunları da çözmek. Yani kimseyi suçlamak, yargılamak değil aslında. Vatandaşla devleti barıştırmak, vatandaşla devlet arasındaki sıkıntıyı, sorununu çözerken sistemdeki sorunları da çözmek. Bunu da kamu idarecileriyle samimiyetle paylaşıyoruz. Yani sizin de gördüğünüz ama dile getiremediğiniz bazı hususlar varsa biz dile getirebiliriz bunu. Uygulamanın içindeki insanlar daha iyi görebilirler uygulamadaki aksaklıkları ya da mevzuatta onların elini bağlayan konular olabilir. Kamu denetçiliği kurumu rahatlıkla mevzuat değişikliği önerisinde de bulunabilecek bir kurum. Dolayısıyla bunu biz yapabiliriz diyoruz. Böyle de bir paylaşım içinde bulunuyoruz onlarla. Samimiyetle bizimle zorluklarını da kolaylıklarını da paylaşıyorlar ya da yaptıkları işlemin gerekçelerini paylaşıyorlar. Biz de onlardan aldığımız bilgilerle gerektiğinde işte diyebiliyoruz ki ilgili kamu idaresine ya da meclise, lütfen bu konuda gerekli mevzuat değişikliğini yapın. Böyle bir birbirimizi destekleyen bir yapı da var aslında. Yani temelde hepimiz ülkeye ve bu ülkenin insanlarına hizmet ediyoruz. O zaman sistemdeki sorunları çözmek için de işbirliği yapabiliriz. Bunu da biz bizim elimizden gelen, çünkü meclise sunduğumuz yıllık raporlarla dile getirmek sorunları, biz de yılda bir sunduğumuz bu yıllık raporda dile getiriyoruz. Evet. Şimdi biz tabii kamu denetçiliği kurumunu özellikle de Soma raporuyla tanıdık Serpil Hanım. Yani siz şikayetler üzerine başlattığınız çalışmaları aynı zamanda belli konularda rapor hazırlayarak da sürdürüyorsunuz. Mesela bu Soma raporunun talebi gene belli bir kurumdan mı geldi, yoksa kişilerden mi geldi, yoksa siz kurum olarak bunu gerekli gördüğünüz için hazırladınız ve meclise mi sundunuz? Burada nasıl bir prosedür işledi? Kamu denetçiliği kurumunun özel rapor hazırlama gibi bir imkanı var. Evet. Gerek gördüğünde, ihtiyaç hissettiğinde belli konulara dönük, dünyadaki uygulamaları da bu şekilde, Türkiye'deki uygulaması da bu şekilde, şikayet başvurusu olmaksızın gerekli gördüğünde ifadesi kullanılmış kanunda da aynen, özel rapor hazırlayabilir. Dolayısıyla bize Soma ile ilgili bir başvuru olmadı. Ama biz yaşanan olayın çok acı verici ve elem verici olduğunu hani düşünerek burada bir şeyler yapmak gerektiğini düşündük ve bir özel rapor hazırlamak ve olayın bütün taraflarını dinlemek ve gerekçelerini, haklılıklarını, haksızlıklarını herkesin ortaya koymak, yapılabilecekleri ortaya koymak istedik. Bunu da tarafsız, bağımsız bir gözle her tarafı, her bütün tarafları dinleyerek elbette ki STK'ları, kamu kurumlarını, olaydaki yetkilileri, herkesi dinleyerek vardığımız sonuçları bir rapora bağladık. Bu özel rapor kamu denetçiliği kurumunun yetkisi, düzenleyebileceği, yapabileceği, şikayet almadan yapabileceği bir rapor ya da düzenleme diyebilirim. Bu özel raporu da meclise sunduk yine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Evet, bu raporu önemli buluyoruz ve kamu denetçiliği kurumu internet sitesinde, yani ombudsman.gov.tr adresinde raporlar bölümünün, evet, özel raporlar kısmında dinleyicilerimiz rahatlıkla okuyabilir. Biz bugün 3 programcı olarak sizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Uzaktan da olsa Argun Yum aramızda, Elvan Cantekin aramızda. Şimdi Elvan'ın bir sorusu olacak. Evet, Serpil Hanım, tekrar merhabalar. Arka arkaya Gürhan'ın soruları geldi. O yüzden o kadar ben hiç kesmeden dinlemek daha iyi olur diye düşünmüştüm ama bu son Soma raporunu bahsedince dayanamadım, araya girdim. Şimdi siz başta şeyi söylediniz. Dediniz ki eğer bu ombudsmanlığa başvuru şartlarından bir tanesi konunun mahkemelere yansımamış olması gibi bir şart var. Bu özel rapor, tamam, bir başvuru yok ama şu anda mahkemesi devam eden bir olayla ilgili. O konuda böyle bir olanak var yani. Siz mahkemede sürecini devam eden bir olay hakkında özel rapor yazabiliyor musunuz kamu denetçiliği kurumu olarak? Biz Soma raporunu hazırladığımız zaman zaten henüz soruşturma aşaması devam ediyordu. Yani dava açılmamıştı. Tahmin ediyorum yayınlandığında da açılmamıştı ya da yeni açılmış olabilir. Orada öyle bir süreç işledi ama onda öyle bir bağlayıcı hüküm yok. Yani biz kişilerin bireysel menfaat ihlal nedeniyle başvurularında konu eğer yargıya intikal ettiyse bakmıyoruz. Ama özel raporla ilgili böyle bağlayıcı bir hüküm yok. Evet. Yani konu yargıya intikal etmiş olabilir. Hani eğer kamu denetçiliği kurumu gerekli görürse o konuda özel rapor yayınlayabilir. Anladım. Bir de verdiğiniz bir rakam çok dikkatimi çekti. Şimdi 2015 yılında, yani 2012'de kurumun oluşumundan 2015 yılına kadar 18.503 başvuru. Bu sayı, hani Türkiye şartlarını falan düşündükçe, Türkiye'deki vatandaş devlet ilişkisi falan düşündükçe çok düşük gibi geldi. Olay vatandaşın bu kurumu bilmemesinden mi kaynaklanıyor, yoksa ben mi yanılıyorum? Tabii tanımak ve bilinmek çok önemli bir konu. 78 milyona hitap ediyoruz. Dolayısıyla elimizden geldiğince tanıtmak gerekiyor. Aslında her türlü argüman burada çok önemli. Biz gerek televizyonlar, gerek sosyal medya, gerek yazılı basın aracılığıyla bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama azlık çokluk meselesi nereden baktığınıza bağlıdır. Yani bilen insanların ne kadar başvurduğunu değerlendirdiğinizde belki de çok da gelebilir. Ama ülke nüfusuyla baktığınızda az gelebilir. Şu an ben şöyle düşünüyorum, yani öncelikle tanıtım bizim birincil önceliğimiz. Vatandaşların böyle bir kurumun var olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani idareyle bir sorun yaşadığında başvurabileceği bir mekanizma var. Özellikle de idarenin eylem işlemleri yanında tutum ve davranışları karşısında da başvurabileceğim bir yer var. Bir ombudsmanlık ya da kamu denetçiliği kurumu varı. Bu bilgiye sahip olması gerekiyor vatandaşların. Tabii bunda da bize görevler düşüyor. Biz elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Ama daha çok çabalamamız lazım belki de. Ben size de teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir vesile oldunuz aslında. Vallahi hakikaten biz bu işi devam ettirmek isteriz. Yani bir şeyi soracağım ben. 2012'den önce, yani bu ombudsmanlık mekanizması kurulmadan önce vatandaş hangi süreçlerden geçiyordu? Böyle bir bir kamu idaresiyle karşı karşıya kaldığında, şimdi o süreçlerden hangileri elimine oldu, nasıl hızlandı iş? O anlamda bir şey yapabilir misiniz? Evet, şöyle tabii, yani bu tip kurumların kurulma nedeni böyle bağımsız o denetim kurumları ya da bağımsız insan hakları kurumları olarak isimlendiriliyor. Kamu denetçiliği kurumu ya da ombudsmanlık kurumları. Onun öncesinde bizde insanların tabii farklı yollarla idareyi denetleme imkanları var. Siyasi denetim dediğimiz meclise soru, gen soru gibi sorular sormak ve bu yolla siyasi denetimi kullanma imkanı var vekillerimiz aracılığıyla. Ya da yargı denetimi var veya idarelerin kendi içindeki teftiş kurulları var. Ama ombudsmanlık benzeri kurumlara ihtiyaç duyulma nedeni zaten bu tür denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı ya da bazı sebeplerle eleştirildiği yerlerde ombudsmanlık tipi kurumlar kurulmuş. Kolaylaştırıcı yönü şu, ücretsiz bir başvuru. Hı hı. Hiçbir şekilde prosedürlere tabi değil. Yani internette giriyorsunuz, kurum web sayfasından formunuzu dolduruyorsunuz ve başvur dediğinizde başvuruyorsunuz. Süreçler uzun değil. Bir kere hem kolay başvuruyorsunuz hem kısa sürede cevap alıyorsunuz. O yüzden de kişilerin hak mahrumiyetini kısa sürede gideren, haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan bir kurum diyebilirim. Belki yargı organlarının yükünü hafifletecek bir kurum diyebilirim. Hani biz alternatifsiz demiyoruz. Kesinlikle öyle bir şey iddia yok. Ama bir seçenek, bir mahkemeye gitmeden ya da yargı yollarını denemeden vatandaşların gelebileceği, kullanabileceği ücretsiz bir başvuru sistemi. Dolayısıyla çok rahat ve kolay bir sistem, kullanılabilir bir sistem. Ve çok da vatandaşla diyaloğa açık bir kurum. Çünkü biz mutlaka vatandaşlarımıza geri dönüyoruz bireylere. Onlarla diyalog içine giriyoruz, sorunlarını anlamaya çalışıyoruz, birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bu da mutluluk verici oluyor bireyler için. Çok, çünkü kamu kurumlarından böyle bir şekilde aranmaya çok alışkın değiller diye düşünüyorum. Onlarda da olumlu bir etkisi oluyor. Evet, şimdi şöyle bir değerlendirme yapabiliriz herhalde Serpil Hanım. Bir mahkeme kararı kadar etkin bir mekanizma değil herhalde bu. Yani tarafları iknaya dayanan, taraflarının hatalarını göstermeye çalışan, tam da sizin ifade ettiğiniz gibi bir ara bulucu mekanizma, bir hassasiyet noktası olarak ifade edebiliriz herhalde. Doğru mu bu tanım? Şöyle ifade edebiliriz. Evet, vatandaşla devleti bir araya getiren, onların vatandaşın devletiyle diyalog kurmasını sağlayan, iyi niyetli ilişkileri geliştiren, evet bir ara bulucu görevi gören vatandaşıyla devleti arasında bir kurum diyebiliriz. Ama şöyle bir etkisi de var. Ombudsmanlık kurumu ya da kamu denetçiliği kurumu toplumsal moral güçten alıyor etkisini. Toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde kötü bir bilinirliğe ulaşmamak amacıyla kendilerini düzeltme gayesinden alıyor. Yani biraz böyle ahlaki bir yönü var diyebilirim. Yani bir hukuksal yaptırımı yok. Tavsiye kararları var. Evet, tavsiye kararları uygulanması gereken bir tavsiye kararı. Ama toplum nezdindeki işte utanmak, çekinmek gibi bir bilinç ya da bir duygu oluşturmaktan alıyor asıl yaptırımını. Kişiler, biz yurt dışı ziyaretlerimizde şuna ulaşmıştık, ziyaretlerimizdeki görüşmelerimizde Kamu Denetçiliği Kurumu ya da Ombudsmanlık olarak isimlendirilen yurt dışındaki kurumlara bireylerin başvurması bile idareler açısından başlı başına bir utanç meselesi oluyor. Çünkü insanların zihninde yarattığı bir güç var. Bir moral güç var. Bu moral güç toplum nezdinde rencide olmamak fikri başlı başına idarelerin yaptığı hatalı işlemi düzeltmesine sebebiyet. Ama bunu yurt dışındaki ülkeler açısından söylüyorsunuz değil mi? Yani oradaki elbette ki bakış açısı. Evet, söylüyorum. Oradaki ama bakış açısı. Aynı. Yaptırım burada bu zaten. Evet. Yani insanlar kamuoyu nezdinde idareler rencide olmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla da ombudsmanın verdiği tavsiyelere ya da önerilerine uymak zorunda hissedecekler kendilerini. Evet, bir de Argun Yum'dan soru var. Küçük bir soru efendim. Bu etkinliği nasıl sağlar ombudsman müessesesi? Bazı olumlu neticelerin insanlar evet. tarafından içselleştirilmesi falan gerekecek. Zaman da lazım. Yani sadece düşünmek, duymak yetmiyor. Bir de işe yaradığı şeklinde bir algıya da ihtiyaç var herhalde değil mi? Ne düşünüyorsunuz elbette, bu konuda? Elbette. Kişiler üzerindeki algılar çok önemli. Bunu şöyle yaratabiliyoruz. Bir basınla paylaşarak ve kamuoyu yaratarak. Yani basın bu anlamda çok önemli bir çalışma ortağımız bizim. Biz zaman zaman basınla sürekli kararlarımızı paylaşıyoruz. Yer almasını sağlıyoruz. Hem bilgilenmeleri açısından insanların uygulamalarla ilgili hem de bilmeleri ve işte bu moral gücü oluşturmak açısından, kamuoyu baskısını oluşturmak açısından. Bir de sitemizde özellikle kararlarımızı yayınlıyoruz. Yine internet sitemizde bulabilirsiniz kararlar kısmında. O da yine bu etkileri yaratacak bir güçtür bunlar. Yani kamuoyu oluşturmak zaten bir algı oluşturmak. Ancak böyle basınla ya da sosyal medyayla paylaşımla olabilir. Sosyal medyada da Twitter, Facebook hesaplarımız var. Oradan da yine paylaşımlarda bulunuyoruz. Kararlarımız üzerinden ve idarelerin yaptığı hatalı eylemler, işlemler üzerinden. Dolayısıyla bu şekilde algıyı yaratmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bir de tabii ki siz konuşmanızın başında bu kamu denetçilerinin kendi aralarında alanları paylaştığını belirtmiştiniz. O anlamda sizin de bir belirlenmiş alanınız var herhalde değil mi? Elbette. Benim alanım kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları. Tabii çok özel alanlar bunların hepsi. Yanı sıra eğitim, öğretim ve sağlık alanı da var. Özellikle daha hassas gruplar olarak niteleyebileceğimiz gruplar ve biz mesela bunlardan birisi çocuk hakları. Çocuk hakları ile ilgili de başvuru alıyoruz. Bir web sayfamız var. KDK Çocuk.gov.tr'den direkt çocuklardan başvuru alıyoruz. Çok güzel. Direkt çocuklar derken mesela 6 yaşındaki bir çocuk da size başvurabiliyor mu? Yani web sayfasını kullanabilmesi için elbette ki okumasının yazmasının olması gerekiyor. Ama biz bir sınıflama yapmadık. Yani şöyle yaptık. 0-18 hepsi dedik. Dolayısıyla o sayfayı kullanabilmesi için elbette okuması yazması olması gerekiyor. Kullanabilen çocuklar bize başvuruyorlar ve çok güzel de taleplerini iletiyorlar. Evet, o sayfayı da dinleyicilerimize özellikle tavsiye ederiz. Çünkü orada da çok enteresan ve hoş bilgiler var. Bu arada kamu kurumları birçok kamu kurumu tarafından yok sayılan LGBT üyelerle ilgili bireyler ve kuruluşlarla da bağlantıda olduğunuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı ön yargıların yıkılması açısından kamu denetçiliği kurumunun önemli bir sorumluluk da üstlenmiş olduğunu söylemek isterim. Değil mi? Doğru mudur bu bilgi? Elbette biz kişilerin kişiliklerine bakmıyoruz. Yani böyle bir ayrımlamamız yok. Sonuçta hak savunuculuğu yapıyoruz. Dolayısıyla kimin hakkı ihlal ediliyorsa o kişinin hakkını savunmaya her zaman varız. Bu anlamda LGBT bireylerin oluşturduğu STK'lar var. Onlarla da görüşüyoruz, toplantılarına katılıyoruz, onları dinliyoruz. Her zaman da varız. Evet, bir son soruyu da telefonla bizi arayarak soran dinleyicimizin sorusunu size yöneltmek istiyorum. Sürmekte olan ancak sonuca bağlanmamış davalar hakkında danışmak mümkün mü diye soruyor. Ama bu zaten sizin anlattıklarınız içinde yanıtı olan bir konuydu. Buna tekrar bir yanıt vermek gerekirse ne dersiniz Serpil Hanım? Yok, yani danışmak ya da yargı organlarında bir şekilde görülüyorsa biz oraya müdahil olmuyoruz. Evet. Çünkü yargı makamlarında süreç başlamıştır. Zaten kanuni mevzuatımız da buna engel. Dahil olmuyoruz diyebiliriz. Evet, o mevzuatı da gene internet sitesinden görmek mümkün, okumak mümkün. Size çok çok teşekkür ederiz Serpil Hanım. Umut ediyoruz ki ombudsmanlık mekanizması Türkiye'de hızla yayılır ve biz de bugün bunu dinleyicilerimize ulaştırarak katkıda bulunmuşuzdur diye düşünüyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkürler size. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle tekrarlamak istiyorum. Lütfen. Çocuk web sayfamız ve çocuk web adresimiz var. Bütün çocuklarımız buradan başvurabilirler. Kamu idareleriyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirebilirler. Ana web sayfamızda yine www.ombudsman.gov.tr ve çocuk web sayfamız kdk.çocuk.gov.tr şeklinde. Orada bizimle ilgili bilgilere de ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Şimdiden iyi seneler diliyoruz. Teşekkür ederim. Size de iyi seneler. İyi günler efendim. Hoşçakalın. Evet, telefon hattımızda Serpil Çakın vardı, kamu denetçisi, kamu denetçiliği kurumu denetçilerinden ve bu kurum hakkında, faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz, ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Argunyum da aramıza katıldı. Sondan bir önceki bu yılın sondan bir önceki programında Elvan Cantekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertürk programı birlikte sunuyoruz. İlk bölümde Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Serpil Çakın ile görüştük ve kurum hakkında, faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Evet, Elvan şimdi Argun'u sorguya çekmemiz lazım. Değil mi? Epey bir zamandır yoktu. Yok, evet. Ne diyorsun Argun? Ne oldu, ne bitti 2015'te? Piyasa durdu. İnşaat piyasasından bahsediyorsan ne mutlu. Kadıköy'de yaşayanlar açısından hiç durgun değil. Yani Kadıköy'de artık sokakta yürümez hale geldi. Değil mi? Kentsel dönüşüm... tırnak içinde diyeceğiz herhalde, evet, değil mi? Tamam, evet. Tırnak içerisinde, kentsel dönüşüm içerisinde bütün sokaklar değişiyor. Sokak adlarını okumadan o sokağı hatırlamıyorsunuz artık. Şimdi geçen gün birisi söylüyordu bunu ya. Yani insanın hayatında alıştığı ve kerteriz gibi kullandığı yapıların değişmesi, kaybolması bir tedirgin edici tarafı da var açıkçası. Tabii. Yani ya o sokak kaybolmuş olabilir veya kaldırım kaybolmuş olabilir ama bir de yapılar kaybolunca o yapılarla ilgili göz hafızası filan da insanı boşlukta bırakıyor. Niye? Rahatsız olduğunu söylüyorlar. Ya onun da ötesinde şöyle bir şey var. Yani diyelim ki son 30 yıldır 40 yıldır Erenköy'de yaşayan birisi, Kadıköy'de yaşayan herhangi birisi için bir binanın ya da bir arsa üzerindeki bir yapının 3 defa değiştiğini görmek de heyecan verici. Heyecan verici de değil esasında. Bence biraz moral de bozucu. Yani, hayat bu kadar hızlı mı geçiyor? Düşünsenize orada işte bir bina var. O yıkılmış 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Üzerine yeni bir bina yapılmış. Şimdi bir daha o bina yıkılıyor. Ve yıkılan bina böyle 14 katlı falan binalar. Artık öyle 7-8 katlı kalmadığı için piyasada da o 14 katlara geldik. O yıkılıyor ve yenine işte 20 katlı falan bir şey yapılıyor. O yani orada yaşayan, doğup büyüyen insanlar açısından da böyle bir travmatik bir durum var. Doğrudur. Yani arsalarda zaten biz arsalarda top oynuyorduk çocuk. Evet. Yani o tip şeylerden tamamen koptuk. Şimdi enteresan da bir gelişme gözlemliyor insan. Küçük bir mevzu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde halen 2013 yılında çıkmış olan son imar yönetmeliği, ki yenisinin hazırlandığı ve bir sene ertelendiğini duymuş durumdayız. O yönetmelik öyle bir kısıtlar getiriyor ki neticede mesela 7 metrekarelik odalar yaygın 80 metrekare, 60 metrekare konuşulmaya başlanmış. Rasyonel bir tarafı da var. Fakat yani mimarlara da fazla bir iş kalmıyor. Böyle neredeyse fotokopiyle birbirinin benzeri gibi yapılar ortaya çıkmaya başladı. Tabii parsel bazında yapılıyor her şey. Belki Fikirtepe'de bunun dışında tutmak lazım. Çünkü evet, orada blokları böyle yıktılar. Şimdi binalar yükselmeye başladı orada. Bunlar bizim binalardaki yaşantıdan beklentimizi de etkileyecek gibi görünüyor. Yani sosyolojik hikayeler de var arka planında. Mutlaka arka tarafında onlar da gelecek. Yani şimdi bir takım şeyler var. Somut fiziksel şeyler var. Mesela hakikaten o bölgelerde trafik, altyapı falan gibi sorunlar önümüzdeki yıllarda gittikçe ağırlaşarak bence ortaya çıkacak. Öyle bir sorun var. Yani akşam belli bir saatlerde falan o Kadıköy'de bir takım yerler kilitleniyor. Evet, yani kesinlikle şey yok. Geçişi olmuyor. Arabalar ayrıca tabii kamyonlar falan var. İkincisi tabii ki ufalan odalar, ufalan evler, ufalan mutfak ve benzeri şeyler, alanlar bütün sosyal yaşamı da değiştiriyor. Balkon kalktı mesela. O evet. Balkondaki o şey. Fransız'a geçtik. Değil mi? Evet, hepimiz Fransız olduk. Fransız balkonlarına geçtik. Evet. Tabii balkonların %80'inin kullanılmadığını da söylemek belki mümkün. Sayı, evet. Yani oranı bilmiyorum ama büyük ölçüde. Özellikle hava kirliliğinden sonra. Eskiden yani, çünkü özellikle de Kadıköy'de o kadar çok kullanılırdı ki yani yazın bütün herkes balkonlarda olurdu. Tabii 4 katlı, 2 katlı, 3 katlı binalardan bahsediyorum. 18 katlı binalardan bahsetmiyorum. Bağlantılı bir konu yakın zamanda Açık Radyo'da da değerlendirildi. Hava kirliliği İstanbul'da %50 arttı diye. %50 arttı. Şimdi biz doğalgaza geçince bu iş çözüldü falan gibi algılıyorduk ama onun çok yanlış olduğu ve bunun çok ciddi sağlıkla ilgili etkileri olduğu konuşuluyor. Bilinen nesneler Yani Çin'deki gibi bir artık gözle görülür hale gelmemiş olması havanın temiz olduğunu göstermiyor. Bazı şehirlerde, bazı ülkelerde hava kirliliği ile ilgili bilgiler de böyle dijital panolarda evet. yayınlanıyor ve insanlar da ona göre doğrusu bu da kaygı verici bir şey yani ve gelecek için hiç keyif vermiyor. Son birkaç gündür bu yüksek basınç nedeniyle böyle bir sisli bir ortam var zaten. Puslu bir ortam var. Onu gayet iyi hissediyorsunuz. Yani sadece İstanbul'un merkezi alanları değil, İstanbul dışına çıktığınızda orada da o vallahi vapura şey havayı... binin adaya gidin. Tabii. Adadan tabii. Veya ada vapurundan İstanbul'a bakın. Böyle üstünde gri siyah bir şeyin hareketsiz durduğunu görüyor insan. Yani son dönemlerde gene kömür kullanımında artış, işte doğalgazdaki fiyat artışları nedeniyle o tarafı da bir artış var. Egzoz gazlarının emisyonu var. Onun çok yüksek olduğu söyleniyor. Orada Alman malı bir takım gelişmeler bir de var. Evet, onlarla da ilgili olarak işte gene Açık Radyo'da galiba. En azından kayıtlarla gerçeğin tutmadığı ortaya çıktı. Yani bilgisayarların her şeye hakim olduğu ortaya çıktı. Evet. Sen bir 2015 özeti hazırladın herhalde değil mi? Valla ben yani bugün yılın son, benim açımdan en azından son programı olması nedeniyle böyle 2015'te... Önümüzdeki haftada bekleriz. Evet, bakalım. yani 2015 yılında ne oldu afetler açısından diye baktığımızda 2015 yılının en azından büyük çaplı afetler açısından diğer geçtiğimiz yıllara nispetle biraz daha sakin geçtiğini söylemek mümkün. Yani o anlamda baktığımızda gerek bizim ülkemizde gerekse dünyada boyutları büyük olan depremler, büyük işte orman yangınları falan gibi bir takım iklime dayalı şeyler haricinde, afetler haricinde hani 2004'tü, 2011'di falan böyle hakikaten dünyanın ekonomisini de sarsan büyüklükteki olaylarla karşılaşmadık. Türkiye'de mesela baktım ben 2014 yılında işte 4,5'ten büyük 20 tane deprem olmuş. Bunların en büyüğü Antalya Demre açıklarındaki o 5.4'lük deprem. Ama bizim açımızdan da hani en heyecanlandıranı İstanbul civarında yaşayanlar açısından Ekim ayında olan o 4,5 büyüklüğünde Büyükçekmece açığındaki deprem var. Onun ileriki yıllarda ne getireceği, ne olacağı büyük beklenen Marmara depremi ile ilgili bağlantısı tabii ayrı bir soru. Bir de tabii 8 günümüz var. Yani nazar değmesin ama. Ama 2015'ti biliyor. Evet genellikle bu aralığın son günlerini çok hani afetler açısından kötü geçirdik. Biliyorsunuz Pakistan'daki evet. deprem, ondan sonra tsunami, Aceh'deki deprem, tsunami. Bir de Japonya Mart'taydı o, pardon. Evet, dünyada da baktığımızda esasında Nepal dışında öyle çok can kaybına neden olan büyük bir deprem yok. Deprem olmasına. Evet, yani Nepal'de arka arkaya gelen iki deprem var. Daha doğrusu bir deprem ve bunun çok büyük olan artçısı var. Büyük ama, depremler var ama açık denizde. Açık, evet. İşte Şili'de filan da evet. Yani hem derin olması hem de Şili'deki tedbir, daha doğrusu afet risklerini azaltması konusundaki başarılı çalışmalarla çok fazla ekonomik ve insani kayıplara neden olmayan bir takım şeyler var. Ama şöyle bir tespitte bulunmak mümkün. Evet, belki de afet sayısı açısından özellikle deprem gibi büyük afet açısından sınırlı, ancak öbür taraftan iklimsel değişikliğe nedeniyle ortaya çıkan şeyler oldukça fazla. Çok uçlarda iklimsel koşullar, çok büyük soğuk dalgaları, sıcaklıklar, mesela yaz boyunca Hindistan alt kıtasında gerçekten 2500 Hindistan'da, 2000'de Pakistan'da galiba ölme nedenler, çok ciddi bir sıcak dalgası var. Ondan sonra işte kuraklık Brezilya ve Kore'de çok ciddi kuraklık şeyleri var. Sonra yağmur, şiddetli yağışlar nedeniyle ortaya çıkan bir takım ciddi heyelanlar, afet boyutuna ulaşmış bir takım olaylar var. Çin'deki heyelanda bayağı ciddi bir evet. İnsan kaybı olarak şey yok ama mesela yani bu heat wave, sıcak dalgaları hakikaten Hindistan'da ve Pakistan'da çok ciddi kayıplara neden oldular. Ondan sonra tabii böyle iklimsel değişiklikler, böyle mevsimsel olmayan yağışları da neden olduğu için mesela Hindistan'da filan mahsulü de çok etkiliyor ve onun arkasından tabii daha böyle yavaş gelişen bir takım afetler oluşmaya başlıyor. Evet, bunun arkası ne gelir belli olmaz. Evet, ben ama programın en son noktasında olumlu bir haber vermek istiyorum. Tamam. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ile ilgili bir karar verdi. Özel, Kılıç ve Erdoğan ve Yüce Çakır aileleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular ve bunun sonucunda kamu yöneticilerinin 1999'da Çınarcık'taki rolleri ve yargılanmamaları konusunda bir Türkiye'yi cezaya çarptırdı. Yeni yılın ilk programı veya ikinci programında tekrar avukat Filiz Saraç'a bağlanacağız ve kendisinden bunu bir kez daha dinleyeceğiz. 2015'in en önemli esasında şeyi bu. Serpil Hanım'a demin biraz önceki konuğumuza da bunu sormak gerekiyordu. Acaba bunun üzerinden ombudsmanlık mekanizmasına müracaat etmek mümkün olabilir mi? Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü programı burada kapatıyoruz. Hı hı. Teknik masadan arkadaşımız işaret ediyor. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim ve burada programımızı kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.